Z czego rżysz, kurwa? Poka, poka, poka! Dino! Bufu! Brak mi słów, co my wyprawiamy znów. Czaski słów, wyprawiamy wszystko w ruch. Bufu! By też słów, poczuj gruch. Do tych dwóch znów wprawia wszystko w ruch. Bufu! Brak mi słów, co my wyprawiamy znów. Czaski słów, wyprawiamy wszystko w ruch. Bufu! By też słów, poczuj gruch. Do tych dwóch znów wprawia wszystko w ruch. Matka śpie, że wiesz, lepszy nic niż ty, co ty jesz. W domu ten teledysk i oglądasz chips. My kochamy miliony i kradniemy księżniczki, bo jak wiesz, to dają to epicy psychiczni. Już po deptach cię piętają, plecy na oddechu, wiesz, czy piwo idzie, chowaj starą. A kto lepszy, ten pierwszy, jestem sobie, uświadom to Bogiem, wszyscy do kin. Jakie drzewo, taki syn, jaki ojciec, taki clean. Zero ślubu przed seksem, zero klubu przed ćpaniem. Kto chce za marihu łani, zobacz legalizm łanek. Kiedy u góry się zgadza koks i hajsem posypany. Szczury mówią mi dane, a będzie ci wyjebane. Dla trudnego nic sącego hulaj piekło, duszy nie ma. Czyje gruzy legły w życiach, ty wieczny odlemat. Dziura i kopy pod płotem, murem głowy nie przybijesz. Odwróć ciągą na kotem, każdy koniec ma dwa kije. Bufu, brak mi słów, co my wyprawiamy znów. Czaski słów, wyprawiamy wszystko w ruch. Bufu, by też słów, poczuj gruch. Do tych dwóch znów wprawia wszystko w ruch. Bufu, brak mi słów, co my wyprawiamy znów. Czapki słów, wyprawiamy wszystko w ruch. Bufu, by też słów, poczuj gruch. Do tych dwóch znów wprawia wszystko w ruch. Kurwa, no nie. What? No po prostu kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? Nie, a ty? Zadam ci odpowiedź, udzielisz mi na nie pytanie. I hardzo będzie stan, panie, to żądanek na przystanie. Na długi weekend łajowy, krótka obstrukcja insługi. Sąsiadów ścisz do połowy, no bo głośniki pobudzisz. Zero wstawania przed snem, mości ulu królia. Nie chcę przeszukać oznaczenie i zachowywać się niecnie ze mną jak z dzieckiem, kochanie. Postąpym lodzie, kruchanie, w piekle hulanie. Hardy bard, jak jazda na desce. Ja chyba po papie macem, zabutuj sznury i palcer. Jechałeś nie pij i lepiej po ławce siedni na trawce. Posłuchaj słówki Budlera. Na rywek grzysy, net płynek, nie prilis, a prima. Teraz drogowcy pobili zimę. Śniegu dziś minus 15 i mrozu po kolana. Daj to głośniej, nic nie widzę, czy ktoś nie jedzie na nas. Kłamie mogą oczyć, lecę jak z wodu krana. Nie będziesz robić co mówić, mam mówić, nie mam membrana. Bufu, brak mi słów, co my wyprawiamy znów. Czaski słów, wyprawiamy wszystko w ruch.